ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तीसरे अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। चतुर्थ अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। तृतीय अधिकरण में अनिष्टादि कार्यों के आरोह अवरोह विषयक विचार वेदव्यास जी ने किया। अब द्वितीय अधिकरण के द्वारा उक्त जो इष्टादि कार्यों का इष्टादि कर्म का फल स्वर्ग में भोगने के पश्चात सानुषय अवरोह है, द्वितीय अधिकरण में बताया था, उस अवरोह के प्रकार का विचार करने वाला चतुर्थ अधिकरण है। चतुर्थ अधिकरण में एक सूत्र है, तो ये सूत्र तथा इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से साभाव्यापत्ति अधिकरण नामक चौथे अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। उससे पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भी भारती तीर्थ जी महाराज ने दो श्लोकों की रचना की है। उन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान पहले हम लोग करेंगे, फिर सूत्र भाष्य तथा भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार होना है। तो पहले साभाव्यापत्ति अधिकरण के अवतरण टीका का विचार करें। एक अवतरण टीका को देखिए। एवं पापीनां गत्यागति विचार्य संप्रति इष्टादि कारिणाम अवरोहे विशेषम आह साभाव्यापत्ति रूपपते इति। तो एवं पापीनां गत्यागति विचार्य, ये तृतीय अधिकरण से जिस अर्थ को बताया गया उसका व्रत कथन है। तृतीय अधिकरण में पापियों के गति तथा आगति का विचार हुआ। गति को कहा जाता है आरोह, आगति को कहा जाता है अवरोह। तो अनिष्टादि कार्यों के आरोह अवरोह विषयक विचारात्मक तृतीय अधिकरण पूरा हुआ। संप्रति यानि इस समय अर्थात चतुर्थ अधिकरण से क्या किया जा रहा है, तो कहते इष्टादि कारिणाम अवरोहे विशेषम आह। तो इष्टादि कार्यों का द्वितीय अधिकरण के द्वारा जो अवरोह बताया है उसकी विशेषता का वर्णन चतुर्थ अधिकरण में किया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये अधिकरण है, और इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण के श्लोकों का उच्चारण करें। तो वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिनः वायुर्भूत्वेत्यादिवाक्यात् तत्तद्भावं प्रपद्यते। खवत् सूक्ष्मो वायुवशो युक्तो भूधूमादिभिः भवेत् अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यमुपपद्यते। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही स्वर्गारोही जीवों के विषय में वाक्य आया, यावत् संपातम उषित्वा। ये जो श्रुति है ये कहती है कि जब तक स्वर्गलोक में निवास का हेतुभूत इष्टादि कर्म का भोग नहीं होता तब तक वहीं पर रह करके, और फिर कहते हैं अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। अथ का अर्थ है संपात भोगानंतरम, संपात शब्दित स्वर्गलोक प्राप्ति के हेतुभूत इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर, फिर वापस आना है। और द्वितीय अधिकरण ने बताया कि सानुषय आना है, तो अथ एतम अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम, और फिर इसी मार्ग में आते हैं जिस मार्ग से गए थे। यथेतम इससे कहा गया कि जैसे गए उसी मार्ग से आते, का मतलब धुमादि मार्ग से गए थे, धुमादि आने वाले मार्ग में भी पड़ते हैं। तो और फिर कहा कुछ जाते समय जो पर्व नहीं पड़े थे वे भी पड़ते हैं आकाश आदि, और कहा आकाशम आकाशाद वायुर्भूत्वा अभ्रम भवति इत्यादि अवरोह का प्रकार बताने वाली श्रुति पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आई। तो ये विचार करना है कि जब स्वर्गलोक से वापस आने वाले जीव को सूचना मिल जाती है कि आपका यहाँ पर निवास का हेतुभूत कर्म समाप्त हो गया, आपको जाना है, तो वहाँ का सुख भोगते भोगते यद्यपि बहुत लंबे समय तक वहाँ रहा, मानो के 100 वर्ष तो मानो के 12 वर्ष का एक दिन होता है उनका देवताओं का, ऐसे 30 दिन के एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु देवताओं की है। तब तक वहाँ पर रहे तो मनुष्य शरीर में जितना रहा जाता है उससे तो कई गुना अधिक निवास हुआ वहाँ, लेकिन इतना सारा समय जो है सुख भोगते भोगते कुछ क्षणों के तरह व्यतीत हो जाता है, उनको तो लगता है अभी गए और अभी आए। सुख का समय कैसे व्यतीत होता है पता नहीं चलता ना, दुख का समय व्यतीत करने में थोड़ा वो जल्दी निकलता नहीं है, लगता है कि कब जाएगा समय। और जैसे ही सूचना मिल जाती है कि बस यहाँ से अब आपको रहने नहीं दिया जाएगा, जाना पड़ेगा, तो उनका इतना संताप बढ़ जाता है। तो जैसे अग्नि के पास बैठने पर या गर्मी के दिनों में अपने आप ही पसीना पसीना हो जाता है शरीर में, ऐसे इतना उनका संताप बढ़ जाता है इस सूचना से अंदर से कि पूरा शरीर पानी पानी हो जाता है गल करके। जैसे गर्मी के दिनों में बर्फ गल जाती है ऐसे उनका पूरा शरीर गल जाता है, पानी पानी हो जाता है, और फिर वो आ जाते हैं सूक्ष्म हो गया ना, गल गया का मतलब पहले स्थूल शरीर था अब सूक्ष्म हो गया। तो वो श्रुति ने कहा कि आकाशम क्या आकाश भावापन्न होते हैं करके आकाश को प्रतिपन्न प्राप्त करते हैं, तो आकाश को प्राप्त करने का सिद्धांत के अनुसार अर्थ निकलता है कि वे आकाश के तरह सूक्ष्म हो जाते हैं। आकाश जैसे सूक्ष्म है, पांच भूतों में सबसे सूक्ष्म माना जाता है आकाश को, ऐसे वे सूक्ष्म हो जाते हैं आकाश के तरह। फिर जो सूक्ष्म शरीर और उसमें भी प्रधान तत्व है प्राण, और उस प्राण से युक्त हुए सूक्ष्म शरीर से युक्त है ना, भूत सूक्ष्म भी है उनमें, लेकिन वो बड़ा सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय होता है, वो वायु वायुर्भूत्वा अभ्रो भवती कहा, तो वायु के अधीन हो जाता है, वायु रूप हो जाता है का अर्थ है वहाँ वायु के अधीन हो जाता है। फिर अभ्र हो जाता है का मतलब अभ्र से संयुक्त हो जाता है, फिर जल से क्या ना मेघ से संयुक्त होता है, अभ्र और मेघ में थोड़ा अंतर होता है, जो बाष्पीभूत जल है वो जब एकत्रित होता है बादल का रूप धारण करता है तो उसे अभ्र कहा जाता है, और बादल का रूप धारण किया हुआ जितना भी जितने भी बादल होते हैं सब के सब बरसते नहीं हैं, जो बरसने वाले बादल होते हैं उनको कहा जाता है मेघ। फिर अभ्र भाव से मेघ भावापन्न हो जाता है का अर्थ मेघ से युक्त हो जाता है, ऐसे ये सब कहा है। तो स्वर्ग से सानुषय अवरोह जिन जीवों का हो रहा है उन जीवों को बीच में कहा जा रहा है कि आकाश हो जाता है तो वायु बन जाता है, तो अभ्र बन जाता है, तो मेघ बन जाता है, और मेघ होकर के फिर वृष्टि के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, फिर पृथ्वी से अन्न बन जाता है, इत्यादि जो कहा जा रहा है। तो ये विचार करना है इस अधिकरण में कि क्या आकाश होता है, वायु बन जाता है, अभ्र बन जाता है, ऐसा जो कहा जा रहा है, तो क्या स्वर्ग से आने वाले जीवों को वास्तविक ही आकाश रूपता प्राप्त होती है, वास्तविक ही वायु भाव प्राप्त होता है, वायु स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वास्तविक ही अभ्र भावापन्न हो जाते हैं, या आकाश होता है, वायु होता है, अभ्र होता है का अर्थ तत्सदृश होता है ये करना है, आकाश आदि सादृश्य को प्राप्त करता है ये समझना है, या मुख्य ही आकाश आदि भाव को प्राप्त करता है ऐसा श्रुति कह रही है, ये विचार संशय होता है, इसलिए इस संशय का निवर्तक विचारात्मक ये अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। तो यही विषय तथा संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। वियदादि स्वरूपत्वम् अवरोहिणः तत्साम्यम् वा प्रपद्यते प्रपद्यन्ते ऐसा लगा। तो क्या स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव वियदादि स्वरूपत्वम् प्रपद्यन्ते, वियदादि स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, यानी वियदादि रूप ही बन जाते, आकाशादि रूप ही बन जाते हैं, या तत्साम्यम, इसमें तत् का अर्थ है आकाश आदि, तो आकाश आदि की समानता को प्राप्त करते हैं, साम्य है समानता, इस प्रकार संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं, संशय में जो प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की है, तद्भावम तत्तद्भावम प्रपद्यते, ये पूर्व पक्ष का निश्चय है। स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव तत्तद् भाव में, तत्तद् शब्द का अर्थ है जो बीच में बताए हुए पर्व है आकाश आदि, उन आकाश आदि पर्वों के भाव यानी स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, आकाश रूप बन जाते हैं, फिर वायु रूप बन जाते हैं, अभ्रम भवती का अर्थ है अभ्र स्वरूप ही हो जाता है, मेघो भवती का भी वही अर्थ करेंगे। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं वायुर्भूत्वा अभ्रम भवती, ये ये जो वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यात, ये पूर्व पक्ष ने हेतु बताया, तो वायुर्भूत्वा अभ्रम भवती इत्यादि श्रुति ये बता रही हैं क्या धूमो भूत्वा अभ्रम भवती इत्यादि, कि सीधे भूत्वा का तो अर्थ होता है होना, वाचार्थ, और ये करेंगे वायु नहीं होता है किंतु वायु सदृश होता है तो लक्षणा करनी पड़ेगी। तो जहाँ वाच्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य निष्पन्न होता हो वहाँ लक्षणा स्वीकार नहीं की जाती, लक्षणा दोष माना जाता है। तो वायुर्भूत्वा इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि वायु भाव प्राप्त करता है, तो भूत्वा भवति इत्यादि का वाच्यार्थ ग्रहण हो जाएगा, तो श्रुति में लक्षणा नामक दोष की आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए मानना चाहिए भवति शब्द का जो मुख्यार्थ है तद्रूप प्राप्त करना, ये मानते हैं तो भवति शब्द का मुख्यार्थ गृहित होता है, लक्षणा दोष से श्रुति रहित रहती है, श्रुति में निर्दोषता की सिद्धि होती है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांत द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है, कि आकाशो भवति का अर्थ आकाश भावापन्न हो जाता है, आकाश स्वरूप को प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। किंतु आकाशो भवति का अर्थ है कि खवत सूक्ष्मो भवति, ऐसा लगाना। तो जैसे आकाश सूक्ष्म है, ऐसे इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए भूत सूक्ष्म ने देवता शरीर रूपी स्थूल भाव धारण किया था, तो वो देवता शरीर के रूप में परिणत हुआ भूत सूक्ष्म, वो देवता शरीर पिघल करके आकाश के तरह सूक्ष्म हो जाता। उस समय तो वहाँ इंद्रिय ग्राह्य है देवता का शरीर, जैसे हम लोगों का यहाँ व्यवहार योग्य है ऐसे वहाँ उनका व्यवहार योग्य स्थूल शरीर है, वो वहाँ के इंद्रियों से ग्राह्य भी हैं इसलिए स्थूल हैं। अभी तक स्थूल भावापन्न थे, वो आकाशो भवती का अर्थ निकलेगा, वे आकाश के तरह सूक्ष्म हो जाते हैं, क्या मतलब सादृश्य विवक्षित हैं, तत्तादात्म्य ही विवक्षित नहीं है। तो खवत, इसमें ख शब्द का अर्थ है आकाश, तो खवत का अर्थ है आकाशवत, सूक्ष्मो भवती ये अर्थ निकलेगा। ऐसे वायु भवती का अर्थ निकलेगा, वायु के अधीन हो जाता है, वहाँ वायु भाव को प्राप्त करना का अर्थ मुख्य रूप से ही वायु बनना नहीं अपितु वायु के अधीन हो जाना है। और जो आगे कहा गया कि धूमो भूत्वा अभ्रम भवति इत्यादि, तो वहाँ पर भी धूमादि रूप होने का अर्थ धूमादि से संयुक्त होना है, संश्लिष्ट होना है। किसी में भी जीव स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव का मुख्य तादात्म्य नहीं होता, न आकाश के साथ, न वायु के साथ, न धूमादि के साथ। आकाश बन गया का अर्थ है आकाश के तरह सूक्ष्म बन गया, वायु बन गया का अर्थ है वायु के अधीन हो गया, धूम बन गया का अर्थ है धूम से संश्लिष्ट हुआ, अभ्र बन गया का अर्थ करेंगे अभ्र संश्लिष्ट हुआ, ऐसे बाकी सब के साथ संश्लेष मात्र उसका होता है। इस अभिप्राय से तत्त भाव का अर्थ तीन कर दिए, आकाशो भवति का अर्थ कर दिया आकाश सदृशो सूक्ष्मो भवति, और वायु भवति का अर्थ है वायु अधीनो भवति, और बाकी धूमादि रूप होता है का अर्थ है धूमादि संश्लिष्ट होता है। तो खवत सूक्ष्मो वायु वशो और युक्तो धूमादि भीर भवेत, वहाँ आकाशादि रूप होने का अर्थ है आकाश सदृश होना, वायु के अधीन होना और धूमादि से संश्लिष्ट होना। कहा ऐसा क्यों? ऐसा करने से तो भवति में लक्षणा करनी पड़ रही है, आकाश भवति का अर्थ स्वयं आकाश रूप हुआ, ऐसा न करके आकाश के तरह सूक्ष्म हुआ, ऐसा सादृश्य में लक्षणा करनी पड़ रही है। तो श्रुति में लक्षणा दोष आपके मत में आ रहा है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं यद्यपि मुख्यार्थ को लेकर के ही श्रुति का तात्पर्य अर्थ निकालना उचित होता है, लक्षणा भी दोष है, लेकिन यदि वाच्यार्थ को लेकर के वाक्य का जब तात्पर्य निकालेंगे, वाक्यार्थ निष्पन्न करेंगे, और वो वाच्यार्थ लेने से लक्षणा दोष से भी बहुत बड़ा दोष आ रहा हो, तो उचित यही होगा वाच्यार्थ को लेकर के बड़े दोष को स्वीकार करने की अपेक्षा वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्षणा को, अल्प दोष को ग्रहण करके वाक्य का तात्पर्य निकाले, ये उचित होगा। और यही औचित्य ये है, श्रुति का वाच्यार्थ लेकर के यदि मुख्य रूप से ही आकाशादि भाव की प्राप्ति स्वर्गावरोही जीवों को बताएंगे, तो एक प्रकार से श्रुति में युक्ति विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादकत्व नामक दोष आएगा, अयुक्त अर्थ का प्रतिपादक श्रुति है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो भिन्न भिन्न वस्तु है उनमें एक दूसरे की रूपता स्वरूपता मुख्य रूप से उत्पन्न नहीं होती, घट कभी पट रूप नहीं हो सकता, घट पट से भिन्न है। तो यदि कहा जाए, यानी जैसे गाय और भैंस ये दोनों एक नहीं हो सकती, यदि कोई ऐसी है तो गाय के सदृश भैंस ये कहा जा सकता है, उसके तरह गुण जिसमें है तो सादृश्य हो सकता है, अन्यस्य अन्य रूपता, यही उत्तरार्ध में हेतु बता रहे हैं कि अन्यस्य अन्य स्वरूपत्वम मुख्यम न उपपद्यते। शिंगो मानवकः इत्यादि में मनुष्य का जो बच्चा है उसे कहा जा रहा है सिंह है, तो वो मानवक जो सिंह है तो उसमें वस्तुतः ही चार पैर होंगे और मनुष्यों का भक्षण करने योग्य दांत होंगे और जैसा सिंह दहाड़ता है ऐसे ही वो दहाड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य सिंह रूपता उसमें नहीं है, सिंह के अंदर रहने वाले कुछ सूरतादि गुण, मुख्यार्थ में रहने वाले कुछ गुण विशेष को देख करके वो गौण प्रयोग है। ऐसे ही माना जाता है कि स्वर्गावरोही जीव आकाशादि से भिन्न है, इसलिए उनका अलग स्वरूप है और आकाशादि का अपना अलग स्वरूप है, उनमें वास्तविक भेद है। तो परस्पर भिन्न जो स्वर्गावरोही जीव और आकाशादि, तो उन आकाशादि से भिन्न स्वर्गावरोही जीवों को यदि श्रुति कहती है कि आकाशो भवति, वायु भवति, धूमो भवति, तो मानना पड़ेगा कि वहाँ मुख्य रूप से ही आकाश होता है, ये नहीं कह सकती श्रुति, क्योंकि दोनों का भेद सुनिश्चित है, प्रामाणिक है। तो फिर दोनों में यदि एक रूपता बता रही है तो तत्सादृश्य को लेकर के सिंहो मानव इत्यादि के तरह मानना पड़ेगा। तो सिंहो मानवक में सिंह शब्द का अर्थ जैसे निकलता है सिंह सदृश मानवक, ऐसे आकाशो भवति का अर्थ निकलेगा आकाश सदृश सूक्ष्मो भवति, स्वर्ग से अवरोहण करने वाला जीव आकाश के तरह सूक्ष्म होता है। वायु भवति का अर्थ निकलेगा वायु के वश होता है। धूमो भवति का अर्थ निकलेगा धूम से संश्लिष्ट होता है, बिल्कुल तद्रूप ही नहीं होता, क्योंकि अन्यस्य अन्य स्वरूपत्वम मुख्यम न उपपद्यते। परस्पर भिन्न वस्तुओं में एक दूसरे का मुख्य रूप से स्वरूप सिद्ध नहीं होता। अन्यस्य अन्य रूपत्वम मुख्यम न उपपद्यते। आगे हैं इस प्रकार ये संक्षेप में इस अधिकरण के स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार पूरा हो जाता है। भाष्य को देखिए, भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय संशय आदि को बता रहे हैं। तो इष्टादि कारिण चंद्रमसम आरुह्य तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा ततः सानुसया अवरोहन्ति इति उक्तम्। ये द्वितीय अधिकरण का वृत्त कथन है। कहते हैं द्वितीय अधिकरण ने ये बात बताई, प्रथम अधिकरण ने तो पहले बताया कि इष्टाधिकारी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हो करके यजमान शरीर को छोड़ करके देवता शरीर धारण करने के लिए स्वर्ग चले जाते हैं और वहाँ पर सोम शब्दित देवता शरीर के रूप में उनका भूत सूक्ष्म परिणत होता है और सोम शब्दित देवता शरीर से फिर उसमें रह करके इष्टादि कर्मी स्वर्ग का भोग करते हैं। ये बात वहाँ पर बताई गई कि इष्टादि कारिण चंद्रमसम आरुह्य तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा। तो जब तक संपात शब्दित स्वर्ग लोक में निवास का हेतुभूत इष्टादि कर्म विद्यमान है तब तक वहाँ रहे, और फिर अवरोह बताया जा रहा है द्वितीय अधिकरण से। प्रथम अधिकरण ने तो इतना बताया कि वहाँ गए और सोम शब्दित देवता शरीर धारण कर लिया और देवता शरीर से स्वर्ग के भोगों का भोग कर लिया। कब तक? तो जब तक संपात है तब तक। और फिर ततः सानुसया अवरोहंती, ये बात द्वितीय अधिकरण ने बताई कि संपात के संपूर्ण हो जाने पर वहां पर वापस आते हैं तो पूरा का पूरा किया हुआ कर्म भोग करके ही आते हैं, ऐसा नहीं है। संपात का तो पूरा भोग करेंगे और संपात से अतिरिक्त जो अनारब्ध फल कर्म है पहले किया हुआ कपूय चरण और रमणीय चरण शब्दित, जिसका फल पृथ्वी लोक में भोगना है, उससे युक्त होकर के आ जाते हैं, उससे युक्त होकर के आएंगे। ये बात ततः सानुसया अवरुहंती इति उक्तम। अब कहते हैं अथ अवरोह प्रकारः परीक्षते, तो उन सानुसय लौट रहे हैं स्वर्ग से पृथ्वी लोक में जीव, तो उनके अवरोह का जो प्रकार है उसका परीक्षते का अर्थ है विचार किया जाता है। तो अवरोह कैसे हो रहा है उनका, ये विचार यहां पर हो रहा है। तो विचार के लिए संशय बताते हैं, तत्र इयम अवरोह श्रुतिर भवति। पहले विषय बताते हैं कि स्वर्ग से अवरोहन करने वाले जीवों के विषय में उनका अवरोह विषयक श्रुति ये है। अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति इति। ये श्रुति है अवरोह विषयक श्रुति। तो तत्र संशयः, तो अवरोह बताने वाली श्रुति के अर्थ के विषय में ये संशय है कि आकाश, ये श्रुति तो सीधे बता रहे कि आकाश आदि भावापन्न हो जाता है, तो इस श्रुति का आकाशो भवति का अर्थ इस श्रुति में मुख्य ही आकाश स्वरूप बन जाते हैं अवरोही जीव, ये लेना है, या आकाश सदृश सूक्ष्म होते हैं ऐसा अर्थ करना है, ये संशय आगे बताया जा रहा है। तो संशय बताने से पहले टीका में इस श्रुति का जो अर्थ किया है इस अर्थ को देखिए। अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम, यहां पर जो यथेतम पद है, पहले द्वितीय अधिकरण के प्रथम सूत्र में भी आया था यथेतम अन एवंच, इसके विषय में कह रहे हैं कि यथेतम अन एवंच इति उक्तरित्या, यानी यथेतम अन एवंच इस द्वितीय अधिकरण के सूत्र के पदों के द्वारा बताई गई पद्धति से, यथा गतम, यथेतम का अर्थ है यथागतम। वो यथागतम कैसा है, तो धूमादि अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जाते समय भी धूम पड़ा था आते समय भी धूम पड़ता है, ये यथेतम होगा। अनेवंच में जो जाते समय पर्व नहीं पड़े उनको भी आते समय बताया है, वो अनेवंच है। तो निवृत्ताश्च अनुसयिनः कर्मान्ते द्रुतदेहा आकाशंगता आकाश सदृशा भवन्ति। तो यथेतम के बाद में श्रुति में आता है आकाशम, फिर आकाशाद वायुम, तो अवरोह करने वाले आकाश को प्राप्त कर लेते हैं, ये अर्थ निकलेगा। तो आकाश को प्राप्त करते हैं कब, तो कहते हैं निवृत्ताश्च अनुसयिनः, जो स्वर्ग से निवृत्त हो गए हैं का मतलब स्वर्ग से पृथ्वी लोक में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो यात्रा जिनकी प्रारंभ हो चुकी वे जीव कर्मांते, तो जब स्वर्ग में रहने का हेतुभूत संपात शब्दित कर्म समाप्त होता है, कर्मांते का अर्थ है द्रुत देहा, तो उन्हें सूचना मिलती है आपका संपात पूरा हुआ है, आपको जाना है, तो द्रुत देह हो जाते हैं। द्रुत का अर्थ है देह पिघल गया, देह जिनका वे हैं द्रुत देह, तो अनुसयी जीव द्रुत देह हो जाते हैं। जैसे बर्फ को कहीं गर्म जगह रख दिया तो वो बर्फ द्रुत रूप हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, ऐसे ही उनका शरीर भी गल जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो द्रुत देहा आकाशंगता, तो सूक्ष्म होकर के कहाँ जाते हैं, तो कहते आकाशंगता भवन्ति, वो आकाशम भवती शब्द से ये बताया कि आकाशंगता, आकाशंगता का अर्थ है आकाश सदृशा भवन्ति, आकाशंगता भवन्ति का अर्थ है आकाश रूप ही होते हैं पूर्व पक्ष के अनुसार, लेकिन सिद्धांति के अनुसार आकाश सदृशा भवन्ति, आकाश जैसा सूक्ष्म है ऐसा सूक्ष्म हो जाते हैं, ये वो श्रुति कह रही है। और फिर सो अनुसही संघो वायु समो भूत्वा, वायुर्भूत्वा अभ्रम भवती आता है ना, कि वायुर्भूत्वा धूमो भवती, तो ये जो है स शब्द से किसको लेंगे, तो जीव तो आने वाले बहुत है ना, और अच्छा अच्छा आकाश सादृश्यानंतरम पिंडीकृता अति सूक्ष्म लिंगोपहिता वायुनेतः ततश्च नियमाना वायुसमाः भवन्ति। तो ये कहते हैं आकाश सादृश्यानंतरम, जब आकाश के तरह सूक्ष्म हो जाते हैं तब पिंडीकृत पिंडीकृता अति सूक्ष्म लिंगो लिंगोपहिता, तो फिर एकत्रित किया गया सूक्ष्म शरीर संगीभूत जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग उपहिता का अर्थ है सूक्ष्म शरीर उपहित, वो वायु नेतः भवन्ति, वायु नेता तो का मतलब वायु को प्राप्त कर लेते हैं, क्या पिंडीकृत है ना, एकत्रित हुए, यानी पहले तो पिघल करके एक प्रकार से फैल गया था सूक्ष्म शरीर में, फिर जो है एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन वो एक पिंड बनेंगे तो स्थूल पिंड नहीं बनेंगे, सूक्ष्म शरीर उपहित हो जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर उपहित हो करके तो वायुना इतस्ततश्च नियमाना, तो वो जो सूक्ष्म शरीर उपाधिक स्वर्गावरोही जीव है, तो जैसे धागे से कटी हुई पतंग को वायु जिधर ले जाना चाहे उधर ले जाता है, जिधर घूमेगा उधर ही वो पतंग भी जाता है। ऐसे स्थूल देह से जिनका संपर्क छूट गया है, सूक्ष्म भावापन्न हो करके फिर भूत सूक्ष्म सूक्ष्म से परिवेष्टित हुए, भूत सूक्ष्म तो साथ में रहेगा ही, जो सूक्ष्म भूत सूक्ष्म शरीर उपाधिक वो स्वर्गावरोही जीव हैं, वे वायु के द्वारा इतस्ततः नियमाना इधर उधर भटकाए जा रहे हैं, जिधर की वायु चलेगी उधर ले जाते हैं। तो माना जाता है वायु जिधर गमन कर रही है उधर ही ये भी भटक रहे हैं, का अर्थ है वायु के अधीन है। से धागे से कटा हुआ पतंग वायु के अधीन होता है, और धागे से जब तक नहीं कटता तब तक उड़ाने वाले के हाथ में रहता है, वो जिधर नीचे खींचना चाहेगा तो नीचे आ जाता है, ऊपर खींचना है ऊपर, और बाकी वो वायु के अधीन। तो इसलिए वायु से इधर से उधर ले जाए जा रहे हैं का अर्थ है वायु के अधीन हो गया। इसलिए ये आकाशाद वायुर्भवति का अर्थ है कि वायु के अधीन हो जाता है। वायु के अधीन होने के बाद कहते हैं वायु समाभवंती का अर्थ यही है वायु के अधीन हो गए। सो अनुसयी संघ, तो अनुसयी जीवों का जो समुदाय है वह वायु समूह भूत्वा धूम संगतः तत्समो भवति, फिर वायु भूत्वा धूमो भवति ये आता है। तो वायु के अधीन होने के बाद फिर धूम से संश्लिष्ट हो जाता है, इसलिए धूम संगतः यानी संश्लिष्ट तत्समो भवति ये कहा जाता है। और धूमो भूत्वा अभ्रसमो भवति, तो अभ्र के अभ्र से संश्लिष्ट होता है। फिर अभ्र शब्द की उत्पत्ति बताते हैं, अपो विभर्ति इति अभ्रम, जल को धारण करते हैं यानी बाष्पीभूत जल को एकत्रित करके फिर द्रवीभूत करने के लिए प्रारंभ करने वाली जो एक प्रकार से बादल की अवस्था है उसे अभ्र कहा जाता है, वो अभ्र सदृश हो जाते हैं। और मेघ शब्द का अर्थ है सिंचन करने वाले बादल, बरसने वाले बादल, मीह धातु से मेघ बनता है, उसकी उत्पत्ति बताते हैं मेहति सिंचति इति मेघ, ऐसी उत्पत्ति होगी। बीच में उसका पर्यावाचक शब्द बताया वृष्टि करता, तो वृष्टि करने वाले बादल मेघ कहलाते हैं। तो मेघ तत्समो भूत्वा वर्ष धारा द्वारा पृथ्वीं प्रविश्य ब्रीही यवादि रूपो भवति, ब्रीही यवादि रूप होते हैं। सिद्धांत गत्या इति सिद्धांत गत्या श्रुत्यर्थ, ये सिद्धांत के अनुसार श्रुति का अर्थ है, सिद्धांति की मान्यता के अनुसार ये श्रुति का अर्थ निकलेगा। अब संशय बता रहे हैं भाष्कर भगवान कि तत्र संशय, ये जो स्वर्गावरोही जीवों के अवरोह विषयक श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा प्रदर्शित अवरोह के विषय में ये संशय है। किम आकाशादि स्वरूपम एव अवरोहंतः प्रतिपद्यन्ते किम वा आकाशादि साम्यम इति, अवरोहंतः जीवा स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव क्या अवरोह में बताए गए जो आकाश आदि पदार्थ हैं उनके मुख्य स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं अथवा उनके सादृश्य को प्राप्त करते हैं, उनके समान बन जाते हैं। आकाशो भवति वायु भवति इत्यादि श्रुति आकाशादि रूपता की प्राप्ति बता रही है या आकाशादि साम्य की प्राप्ति बता रही है, ये संशय हुआ। टीकाकार संशय का हेतु बताते हैं। पूर्वोत्तर युक्ति द्वयम् संशय बीजम मंतव्यम्। पूर्व युक्ति यानी पूर्व पक्षी के द्वारा बताई जाने वाली जो युक्ति है वह, और उत्तर युक्ति से लेना सिद्धांति के द्वारा बताई जाने वाली जो युक्ति, ये दोनों परस्पर विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने वाली युक्तियां हैं। तो परस्पर विरोधी यानी पूर्व पक्ष की युक्ति रहेगी पूर्व पक्ष के द्वारा बताई जाने वाली कि यह श्रुति स्वर्गारोही जीवों के आकाशादि स्वरूपता को प्राप्त जीव होते हैं करके कह रही है, स्वरूपता की प्राप्ति बता रही है, ये सिद्ध करने वाली युक्ति पूर्व पक्ष के पास रहेगी। और सिद्धांती के पास युक्ति रहेगी कि जीव और आकाश आदि परस्पर भिन्न होने से इनमें मुख्य आकाश आदि रूपता की प्राप्ति संभव नहीं है, ये सिद्ध करने वाली युक्ति पूर्व सिद्धांती की रहेगी। तो ये जो परस्पर विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने वाली पूर्व पक्ष की तथा सिद्धांती की युक्तियां हैं, इन्हीं युक्तियों के कारण संशय हो रहा है। इसलिए संशय का बीज यानी हेतु है पूर्वोत्तर युक्ति द्वय। पूर्वोत्तर युक्ति का अर्थ है पूर्व पक्ष की युक्ति और सिद्धांत की युक्ति, इसी के कारण संशय है। पूर्वत्र मार्गद्वयम् उक्त्वा तृतीयतोक्तेर युक्तम् स्थानशब्दस्य मार्गलक्षकत्वम् इह तु, ये आगे का है उसको बाद में, पहले थोड़ा इसको देखिए है, संगति बता रहे हैं, फल बता रहे हैं। पूर्व पक्ष के मत में फल बताया जा रहा है, सिद्धांत के मत में फल बताया जा रहा है और संगति बता रहे हैं। उससे पहले पूर्व पक्ष को देखिए, पूर्व पक्ष देखेंगे तब संगति समझ में आएगी। तत्र प्राप्तम तावद आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते इति। तो ये जो संशय हुआ, अवरोहन बताने वाली श्रुति अवरोही जीवों को आकाशादि रूप ही होते हैं कह रही है या तत्सदृश होते हैं ऐसा बता रही है, इत्याकारक संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय इस संशय का निवर्तक बताते हैं। पूर्व पक्ष का निर्णय होता है गलत निर्णय, वो बताते हैं कि तत्र प्राप्तम तावत आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते इति। तो आकाशादि स्वरूप को ही स्वर्गावरोही जीव प्राप्त करते हैं, आकाशो भवति वायु भवति इत्यादि का मुख्य अर्थ ही लेना है भवति शब्द का। आकाशो भवति का अर्थ है आकाश स्वरूप होते हैं, वायु भवति का अर्थ है वायु स्वरूप होते हैं, ये पूर्व पक्ष हैं। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का निर्णय का साधक हेतु पूछा जा रहा है। कुतः, तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कि एवं ही श्रुतिर भवति। तो कहते हैं ऐसा ही यदि स्वीकार करते हैं मुख्य आकाशादि भाव, तो भवति ये जो एक पदात्मिका श्रुति है उसका शक्यार्थ ग्रहण हो जाता है। एवं ही श्रुतिर्भवति का अर्थ है ऐसा ही शक्ति संबंध से अर्थ प्रतीत हो रहा है, शक्यार्थ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ये मुख्यार्थ यही है। इतरथा यानी आकाश स्वरूप नहीं मानेंगे, वायु स्वरूप नहीं मानेंगे, धूम स्वरूप की प्राप्ति नहीं मानेंगे अवरोही जीवों को, अपितु आकाश आदि का सादृश्य मात्र प्राप्त करते ऐसा मानेंगे, तब तो लक्षणा करनी पड़ेगी। तो कहते इतरथा लक्षणाशात आकाश, आकाशम भवति कहा है तो वहां आकाशम शब्द की लक्षणा करनी पड़ेगी, आकाश सदृशो भवति में, हाँ तो आकाश स्वरूप नहीं होता किंतु आकाश सदृश होता है, आकाश सूक्ष्म है वैसा सूक्ष्म हो जाता है स्वर्ग स्वर्गारोही जीव, वायु नहीं होता किंतु वायु के अधीन होता है ऐसी लक्षणा करनी पड़ेगी। वहाँ वायु की अधीनता को बताने वाला कोई शब्द नहीं है, तो वायु से ही वायु अधीनता रूप लक्षार्थ लेना पड़ेगा, तो ये लक्षणा नामक दोष आएगा। कहते इतरथा, इतरथा का अर्थ है सिद्धांति के अनुसार आकाश आदि सादृश्य अर्थ लेते हैं तो लक्षणा नामक दोष प्राप्त होता है। और पूर्व पक्षी कहते हैं कि श्रुति लक्षणा विषयेच श्रुतिर्न्याया न लक्षणा, तो जब श्रुति यानी शक्यार्थ शक्ति संबंध और लक्षणा संबंध इन दो में से संशय हो जाए कि शब्द आकाशम भवति वायु भवति इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त आकाशादि शब्द अपने शक्ति संबंध से शक्ति को ही श्रुति भी कहते हैं, तो शक्ति संबंध को या श्रुति संबंध से अपने मुख्यार्थ को कह रहे हैं या सादृश्य रूप लक्षार्थ को कह रहे लक्षणा संबंध से, इस प्रकार का संशय होने पर श्रुति लक्षणा विषये सति यानी संशय सति श्रुतिर्न्याया, तो श्रुति यानी शक्ति को ही लेना उचित है, प्रसिद्ध अर्थ को ही, श्रुति शब्द का अर्थ था प्रसिद्धि शक्ति, उसी को लेना उचित है, न लक्षणा, लक्षणा संबंध को लेकर के लक्षार्थ करना उचित नहीं है। इसलिए तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति, ऐसे आकाशो भवति का अर्थ निकलेगा आकाश रूप ही होता है, ऐसे वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि में भी वायु रूप होता है धूम रूप होता है, यही अर्थ लेना चाहिए। इत्येवम् आदीनि अक्षराणि तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ आंजस्येन अवकल्प्यन्ते, तो वायु रूपता धूम आदि रूपता ही मानने पर शक्यार्थ ग्रहण करके वाक्यार्थ निकल रहा है, इसलिए कोई वो लक्षणा दोष की संभावना नहीं आती। तस्मात् आकाशादि स्वरूप प्रतिपत्ति इति, ये पूर्व पक्ष का उपसंहार है। इसलिए क्या होगा कि लक्षणा दोष से श्रुति को बचाने के लिए मानना चाहिए आकाशम भवति वायुर्भवति इत्यादि श्रुतियाँ आकाशादि स्वरूप की ही प्राप्ति अवरोही जीवों को होती हैं ऐसा बता रही हैं, इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष है। संगति और पूर्व पक्ष के मत में फल यहाँ पर बताया जा रहा है टीका में, और फिर सिद्धांत के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, ये सब दो चार लाइन में है, इसको कल देखते हैं।